Book 2 3 3 التعارف Susipažinti مرحبا Alo مرحبا Labą dieną كيف حالك؟ Kaip sekasi? هل أنت من أوروبا؟ Ar jūs atvykote iš Europos? هل أنت من أمريكا؟ Ar jūs atvykote iš Amerikos? هل أنت من آسيا؟ Ar jūs atvykote iš Azijos? في أي فندق تقيم؟ Kuriame viešbutyje jūs gyvenate? منذ متى وأنت هنا؟ Ar jau ilgai esate jūs čia? كم ستبقى هنا؟ Ar ilgai jūs čia būsite, liksite? هل يعجبك هنا؟ Ar jums čia patinka? هل أنتم تمضون إجازتكم هنا؟ Ar jūs čia atostogaujate? يجب أن تزوروني. Aplankykite mane kada nors. هذا هو عنواني. Čia mano adresas. هل سنرى بعضنا غدا؟ Ar mes rytoj pasimatysim? Pasimatysim mes rytoj? يؤسفني. لقد أصبحت مرتبطا بشيء. Labai gaila, aš jau esu kai ką numatęs. إلى اللقاء. Iki. أراكم قريبا. Iki pasimatymų. إلى اللقاء قريبا. Iki greitų.